يا أيها الناس، آلوجو، أنتم الفقراء إلى الله. ثم صب محتاج هو الله كي إنسان، خاص کوئی بھی ہو، عورت ہو یا مرد، بچہ ہو یا جوان، کالا ہو یا گورا، فقیر ہو یا بادشاہ، سب کے سب اپنی اصل کے اعتبار سے محتاج ہیں. وقتی طور پر اگر انسان کو کچھ مل بھی جاتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہ سکتا. انسان اگر اپنے آغاز کی طرف نگاہ دوڑائے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا، کتنی کمزوری کی حالت میں، کتنی بے بسی کی حالت میں وہ وجود میں آیا، ماں کے پیٹ میں وہ کس طرح اللہ کے رحم و کرم پر تھا، اس ذات نے اس کو جس طرح چاہا ڈھالا، جو صلاحیتیں، قدرتیں اور طاقتیں جتنی چاہیں عطا کی، یہ سب کچھ جب ماں کے پیٹ میں انسان کو مل رہا تھا. اور یہ کسی بھی انسان کے ساتھ ہے. دوسروں کے بجائے اگر ہم اپنے اپنے بارے میں غور کریں تو حقیقت زیادہ محسوس ہوگی کہ جب یہ سب کچھ جسے آج ہم استعمال کر رہے ہیں، اپنے جسم کی طاقتوں میں ہی سے یہ سب کچھ جب مل رہا تھا، تو ہم سراسر اللہ کے رحم و کرم پر تھے. ہم تو اپنے لیے کچھ مانگنے کے لائق نہ تھے، کچھ فریاد نہ کر سکتے تھے، کچھ اپنی مرضی نہ بتا سکتے تھے. جو کچھ ملا اس کی عنایت سے، اس کے فضل سے. ہم تو صرف ضرورت مند تھے. اس نے دیا تو ہماری ضرورت پوری ہوئی، اس نے دکھایا تو ہم دیکھنے کے قابل ہوئے، اس نے سنوایا تو ہم سننے کے لائق ہوئے، اس نے زندگی بخشی تو ہم اس دنیا میں چلنے پھرنے کے لائق ہوئے. اگر کوئی بھی چیز وہ نہ دیتا تو ہم خود لانے کے قابل نہ تھے، اہل نہ تھے، ہم میں کوئی طاقت نہ تھی. دنیا میں آنے کے بعد بھی ہماری محتاجی اور بے کسی قابل دید تھی کہ ہم خود کھا پی نہ سکتے تھے، اپنی نجاست کو صاف نہ کر سکتے تھے، چلنے پھرنے کے قابل نہ تھے. کس طرح اللہ تعالی نے آہستہ آہستہ وہ تمام طاقتیں ہم کو بخشی جن کی وجہ سے آج ہم اس دنیا میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اس دنیا سے فائدے اٹھا رہے ہیں. اور آج بھی ہم اپنا سانس باقی رکھنے کے لیے اسی ہستی کے محتاج ہیں. اگر وہ زندگی نہ دے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. انسانوں کی بنائی ہوئی ساری مشینیں فیل ہو کر رہ جائیں جب اللہ تعالی کی طرف سے سانس آنے کا حکم بدل جاتا ہے، جب فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے. انسان بنیادی ضروریات کے لیے، جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، ان سب میں وہ اللہ کا محتاج ہے. اگر ہمارا دل دھڑکنا بند کر دے تو ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہیں. اگر دماغ میں تھوڑا سا خلل آ جائے تو ہم سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہیں. ہمارے اندر سے بھوک اور پیاس تک کا احساس ختم ہو جائے، ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی حد مقرر نہ کر سکیں. اور جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، تو اس کی محتاجی کچھ اور بڑھ جاتی ہے. جب تک زمین کی پیٹ پر تھا تو کچھ نہ کچھ اختیار رکھتا تھا، کچھ نہ کچھ آزادی تھی، کچھ اپنی مرضی بھی کر سکتا تھا. لیکن جب قبر میں پہنچتا ہے تو اپنی ساری مرضی ختم ہو جاتی ہے، ساری طاقت چھن جاتی ہے، سارے اختیارات واپس چلے جاتے ہیں، ساری سرکشی اور سب کچھ ختم ہو کر رہ جاتا ہے. اور انسان پوری طرح اس چند فٹ کے گڑھے میں مکمل طور پر قید ہوتا ہے، سراسر بے بسی اور محتاجی. یا ایہا الناس، اے سب لوگو، انتم، تم سب، الفقراء، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، اللہ، اللہ کے. وجود میں آنے کے لیے بھی، اس زمین پر زندہ رہنے کے لیے بھی، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی. نہ صرف یہ کہ قبر میں، بلکہ اس کے بعد روز حشر میں بھی تم سب اس کی رحمت، اس کے عفو و کرم، اس کی عنایتوں کے محتاج ہو. تم اس کے بغیر نہ دنیا میں آ سکتے تھے، نہ یہاں سے فائدے اٹھا سکتے تھے، اور نہ اس دنیا سے جانے کے بعد اس سے کہیں بھاگ سکتے ہو. وہیں سے آئے ہو، وہیں واپس جانا ہے. بھلا اس کے بغیر، اس کی یاد کے بغیر، اس کے نام کے بغیر، اس کے شکر کے بغیر، اس سے تعلق رکھے بغیر، اس کے ہوئے بغیر، اس کے بندے بنے بغیر، تمہاری خیر کہاں سے ہے؟ تمہاری نجات کہاں ہے؟ تم بھلا کس طرح اس سے بے نیاز ہو سکتے ہو؟ کس طرح اس سے اپنا تعلق کاٹ سکتے ہو؟ کس طرح اس سے بھاگ سکتے ہو؟ بھاگ کر تو دیکھو، کہیں چھپ کر تو دیکھو. جہاں کہیں تم جاؤ گے وہیں پر وہ ہوگا. موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، فرار کا کوئی راستہ نہیں. اینما تکونو یدرککم الموت. آج جب اللہ نے تم کو طاقت دی، صحت دی، جوانی دی، مال دیا، صلاحیتیں اور طاقتیں دی، تو تم اپنی زندگی میں اللہ کی کوئی ضرورت نہیں پاتے؟ کتنے دن یہ سب کچھ تمہارے پاس رہے گا کہ تم اس سے بے نیازی دکھاتے ہو؟ بے نیازی تو صرف اس کی صفت ہے، تمہاری نہیں ہو سکتی. تمہارے ساتھ تو محتاجی لگی ہوئی ہے. انتم الفقراء. تمہارے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تمہارا اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں کہ تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کے آگے جھک جاؤ، اس پر توکل کرو، اس پر بھروسہ کرو، اس کا سہارا لو. واللہ هو الغنی الحمید. اور اللہ وہی بے نیاز تعریف والا ہے. وہ تمہارا ضرورت مند نہیں، نہ تمہاری عبادتوں کا، نہ تمہاری شکر گزاری کا، نہ تمہاری محبتوں کا، نہ تمہاری دعاؤں کا. اسے تمہاری ضرورت نہیں. تم سب کے سب اگر سب سے زیادہ اس کے شکر گزار بن جاؤ تو اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں. تم سب اس کے نافرمان ہو جاؤ تو اس کو کوئی نقصان نہیں. تم سب سجدے میں پڑے رہو تو اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا، کوئی اضافہ نہیں ہوتا. تم سب اس کو بھول جاؤ تو اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. هو الغنی. کسی کی فرما برداری، کسی کی نافرمانی اسے نقصان نہیں دیتی. الحمید. وہ تعریف والا ہے اپنے کمالات کی وجہ سے، اپنی صفات کی وجہ سے. لہذا فائدہ اسی میں ہے کہ تم اس کی طرف رجوع کرو، تم اس کی طرف پلٹو. هو الغنی الحمید. وہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. اس کی تعریف تو زمین و آسمان کی ہر چیز کر رہی ہے. ایک ایک ذرہ، ایک ایک چیز اس کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز ایسی نہیں جو آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، اس کی حمد و ثنا میں نہ لگی ہو، اس کا ذکر نہ کر رہی ہو. یہ الگ بات ہے کہ تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. تمہارے دل اور تمہاری زبانیں اگر اس کی یاد سے غافل ہیں، اس کو بھولی ہوئی ہیں، تو اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. وہ بے نیاز ہے. ہر چیز اس کے آگے سجدہ ریز ہے، ہر چیز اس کی اطاعت کر رہی ہے. اگر تم اس کے آگے نہ جھکو، تم اس کی اطاعت نہ کرو، تم اس کے آگے سر نہ جھکاؤ، تم سر تسلیم خم نہ کرو، تو اس کا کچھ بھی نقصان نہیں. ہماری عبادت خود ہمارے فائدے کے لیے ہے. اللہ کی طرف بڑھنا اللہ کی ذات پر احسان نہیں، خود اپنی ذات پر احسان ہے. اس لیے کہ ہم جو بھی کوشش کریں ان پر پھر اس نے انعامات کا وعدہ کر رکھا ہے. وہ تو دینے ہی والا ہے، شروع سے دیتا رہا، اب بھی دے رہا ہے، اور آئندہ بھی وہی دے گا. لہذا عقل مند ہے وہ شخص جو اپنے دل کی خوشی کے ساتھ اس کی طرف توجہ کر لے، اس کا بندہ بن جائے، اس کے آگے اپنے دل، دماغ، سوچ، افکار، اپنی خواہشات، ہر چیز کو جھکا دے، خود کو اس کے حوالے کر دے. بالکل اسی طرح جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب اس کے رب نے اس سے کہا، اسلم، جھک جا، اپنا آپ میرے حوالے کر دے. قال اسلمت لرب العالمین. تو اس نے کہا، میں نے اپنا آپ رب العالمین کے حوالے کر دیا. ایک انسان نافرمانی کرے یا ساری مخلوق مل کے کرے، کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا، اس پہ غالب نہیں آ سکتا، اس کو نقصان نہیں دے سکتا، وہ چاہے تو ایک لمحے میں تم سب کو بجھا کے رکھ دے۔ اِن یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے، ملیا میٹ کر دے، مٹا دے، تمہارا نام و نشان تک باقی نہ چھوڑے۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِید، اور بالکل ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، نئے لوگ لے آئے، نئے انسان بنا لائے، جو اس کی عبادت کریں، اس کو راضی کریں، اس کی اطاعت میں لگ جائیں۔ انسان کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کر کے، سرکشی کر کے، اس سے فرار حاصل کر کے یہ نہ سوچے کہ وہ اللہ کی ذات کو کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ اور اگر ہماری نافرمانی اور زیادتیوں کے باوجود وہ ہم کو چھوڑے ہوئے ہے، وہ ہم کو معاف کر رہا ہے، وہ ہم سے درگزر کر رہا ہے، تو اس کے اس ڈھیل دینے پر ہم اکڑ نہ جائیں، بگڑ نہ جائیں، اس کو بھول نہ جائیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتا یا کچھ نہ کرے گا، وہ پوچھ نہیں سکتا، نہیں، وہ جب چاہے تم سب کو لے جائے، تمہارا خاتمہ کر دے اور نئے لوگ پیدا کر دے جو اس کی عبادت کرنے والے ہوں۔ وما ذلك على الله بعزیز، اور ایسا کرنا اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں۔ تمہیں لے جا کر، تمہیں ہٹا کر ایک نئی مخلوق کو لے آنا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، اس کا اس پر کچھ زور نہیں لگتا، اس کے لیے یہ سب کچھ بہت آسان ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر تم اس کو بھولے تو اپنا نقصان کرو گے۔